Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Så kommer lige her med min stopklods. Ja. Er det den her, vi vender den? Nej, det skulle være den her. Pernille, er du okay med studiet her og døren? Ja, fordi nu står den jo på klem, altså jeg har sat sådan en lille klods ind, så ja. Den ikke er lukket. Det er okay nu. Det er okay nu. Nu jeg er ikke helt vild med det. Men nej, altså, det er du ikke. Men nu kan du lige smutte ud, hvis der sker noget. Ja. Okay. Pernille Stensgaard, velkommen til dig. Tak. Vi skal tale om en vidunderlig bog, som du har skrevet. Den hedder Hvad jeg ved om kvinder på heste. Den handler om dig, og den handler om kvinder og heste. Blandt andet, hvorfor det er noget, man forbinder med piger? Det er et spørgsmål, der interesserer dig meget. Hvorfor? Ja, fordi jeg synes, det er så mærkeligt, at mænd red i 6.000 år, altså, og det var deres dyr, og så på under 100 år erobrer piger og kvinder det bedste og mest pragtfulde dyr. Ja. Og jeg synes, det er så blæret at ride, og det er farligt, og det går hurtigt, og man bliver en smukkere person af det. Det kunne godt være noget. Det kunne godt være noget for jer mænd. Så derfor forstår jeg ikke helt, hvorfor I steder af. Men det, der i hvert fald er et faktum, er jo, at kvinderne steg på i 50'erne, 60'erne og 70'erne især. Ikke? Det er et spørgsmål, du forsøger at besvare. Hvad i alverden var det, der skete, og hvordan? Hvornår blev du egentlig hestepige? Det blev jeg som helt lille barn, altså 5-6 år eller et eller andet, og så red jeg til, jeg var 15-16 år, hvor de fleste piger holder op, så holdt jeg en alt for lang pause på 30 år, så begyndte jeg igen. Og så nu er du ridepige igen? Totalt. Jeg tror, vi skal høre et stykke fra bog. Det er et meget fascinerende lille stykke, hvor du og din veninde sidder til hest og møder en blotter. Lad os høre. Ja, jeg finder det lige i bogen. Han maser græs ned i bukserne, siger Tina. Henne ved ham kan vi ikke lade være med at kigge. Det er meningen. Automatisk vender vi blikket mod det usædvanlige. Manden er cyklet herud for, at vi skulle komme forbi og se ham. Han har stillet sig der som en sædspyende drage foran slottet, og vi kan ikke komme udenom, men må igennem ham. Tavst rider vi forbi, mens han onanerer med åbne bukser. Vores belønning er, at vi gør det. På jorden flakser vi rundt som jaget vildt, men på hesten bliver vi selv jægere med pisken i højre hånd. Derfor flygter vi ikke, selvom vores instinkt råber, at vi skal. Hestene løfter os op, bærer os over i en anden kategori. Deres styrke bliver vores. Vi kan vende røven til og losse, eller stå på bagbenene og slå med hovene. Vores ømme små bryster befinder sig flere meter over jorden. Kønnet sidder vi på. Vi er uden for rækkevidde. Fortæl lidt mere om den scene her. Hvor foregår den? Hvor gamle er I? Ja, men vi er i skov. Vi er i Ravnholm Skov ude ved Nærum, og vi er måske 12 år eller et eller andet. Og det her, jeg skriver med, at på jorden flakser vi rundt som jaget vildt, det er jo fordi, at man som pige faktisk indimellem føler sig jaget. Altså det her med, at vi skulle cykle igennem skoven frem og tilbage hver dag for at komme op til rideskolen. Det var mørkt, når vi skulle hjem. Det gjorde os jo ekstremt bange. Mm. Men lige snart vi kom op på en hest, så fik vi dens styrke, og så var vi sikre på, at ingen ville angribe os eller noget. Og derfor turde vi også ride forbi blotteren, selvom vi var jo altså skræmt for videre sats. Hvor gamle er I der? 12, jeg tror, vi er 12, 11, ja. 12, 13 eller sådan et eller andet. Ikke? Og vi kører jo hjem igennem skoven fra rideskolen med en peberbøsse i hånden på styret. Altså, det er vores våben, ikke? Og hesten bliver jo på en måde også et våben, eller i hvert fald et sikkert sted for os, fordi vi bliver større og stærkere. Så der det handler om magt på en måde? Er det for meget at sige? Ja, og beskyttelse. Ja. Altså, og det handler om styrke også, ikke? Altså styrkeforhold. Mm. Man kan sige, at styrkeforholdet bliver vendt om, at vi føler, at der er ingen, der kan røre os, når vi sidder deroppe. du skriver i din bog, som jeg må sige er ikke overraskende sindssygt fed og velfortalt og vidunderlig. Det er den virkelig, jeg vil meget, meget anbefale at læse den, også selvom man ikke interesserer sig overhovedet for heste. Det er vildt spændende. Og du skriver, at kvinders forhold til hesten fundamentalt set er anderledes end mænds. Ja. Hvad er forskellen? Jeg tror, altså, for os, nu siger jeg, taler jeg bare som et kollektiv, men det er selvfølgelig mig selv, det gælder, men jeg kan se det hos andre, det er, at vi vil mere end kun at ride. Altså, og vi vil også mere end at vinde nogle konkurrencer. Vi vil have sådan en helt kultur omkring hesten med. Mm. Men jeg tror også, det er fordi, og nu siger jeg noget, som man må jo ikke sige, at der er forskel på mænd og kvinder nærmest biologisk, men altså, jeg tror, at som piger havde vi bare en ekstrem overskudskærlighed, som stod ud af ørerne på os, og som vi gerne ville af med et sted. Altså, og vi var så intense, og vi var så hektiske i vores kærlighed. Og vores forældre og klassekammerater og sådan noget forstod det jo ikke, fordi det var overvældende. Altså, det er meget tæt på rigtig kærlighed. Er det en kæreste? Nej, det er det ikke. Og det er også meget... Nej, det synes jeg ikke, det er. Mm. Men det er et sted, hvor man egentlig kan elske, uden at blive rigtig såret. Altså, fordi de der heste er bare så smukke og så stærke, og de hører på alt, hvad man siger. De svarer ikke en igen, og de slår ikke op med. Hvordan kommer det til udtryk, Pernille? Jamen, man lærer dem jo at kende, faktisk. Altså, man bliver jo egentlig en slags ven med dem. Det er jo til at dø og grine over at sige sådan noget. Men altså, man lærer i hvert fald deres signaler at kende. Altså, kan se, hvordan de har det. Og man kan se, hvad de godt kan lide, man gør ved dem. Og hvad de ikke kan lide. Og man bliver bedre og bedre til at forstå hinanden. Altså, det er jo gensidigt. Det er jo ligesom et kunstigt ekstrasprog, man opfinder sammen. Fordi heste er jo ikke født til at bære rundt på os. Altså, det er bare enormt heldigt og fedt, at de finder sig i det, og de gerne vil. Men for at overhovedet kunne ride, må man opfinde det der fælles sprog. Og når det bliver finere og finere, så bliver man gladere og gladere. Og hvornår var det så, at hesten red fra sin mandlige rytter og betvinger og ejer over til den 13-årige pige, der stod og ventede helt glad med sin strile og sin spore og sin hestetaske. og sin glimmerpandebånd. Ja. Sin... Hvornår skete det? Men det var jo faktisk, da den gik af praktisk brug. Altså, man kan sige, at mænd har jo brugt hestene i landbruget især og i hæren. Og som transport, altså hvor, og de har reddet, og de har gået på jagt, og fine folk har også brugt dem til at hævde sig med, fordi at det var ligesom en forlængelse af dem selv, at de blev smukkere og edlere at se på og sådan noget. Men der har alligevel været sådan et stærkt brugsperspektiv, ikke? Og så efter 2. verdenskrig med traktoren, så opstår det her ekstreme blodbad, hvor 600.000 heste bliver til 80.000 på meget, meget på 15 år, ikke? Og ligesom at nogen begynder at tænke, gud, nu forsvinder hesten fra Danmark, så griber kvinder den, og piger griber det der dyr og bruger det til noget fuldkommen andet. Altså egentlig unødigt, kan man sige, ikke? I gåseøjne. Men jo ikke helt noget andet, fordi de, altså portrætter af mænd med hest har jo også udstrålet magt og styrke. Ja. Også mændene jo blev højere og stærkere. Ja, og det gjorde vi også som piger. Hmm. Og det er jo der, jeg synes, at det der hestepigebegreb er så misforstået, fordi man gør det til noget tøse, men i virkeligheden er det enormt kraftfuldt. Men måske det også, man gør det til noget tøse, men det er også noget, det er også uforståeligt, når man befinder sig for eksempel i en gruppe af 12-13-årige, som jeg selv gjorde, som alle andre, hvor der var 2-3 hestepiger, jeg kan også se det i min datters klasse. Det er en gruppe for sig. Altså, de er i en specifik årrække, som jo ellers er meget væsentlig for socialisering af forholdet mellem kønnene, i et parallelt spor. Ja, det er altså, rigtigt. De er noget de er ved andet. Siden af, de er ved siden af på ja, mange måder. Ja. Og de bliver heller ikke forstået, altså, fordi man synes simpelthen, det er så mærkeligt, at nogen kan gå så meget op i det der, og få det til at ligne følelser over for et andet menneske i virkeligheden. Ikke? Forlænger man barndommen ved at være hestepige? Altså, det ville være skønt, hvis det var rigtigt. Udskyder forholdet til drengen? Ja, altså på en måde kan man være heldig at gøre det, fordi vi brugte vores tid i lort op og ned af gummistøvlerne, og med at slæbe rundt på tunge ting, og hvad hedder det, ride de her store dyr og sådan noget. Og jeg synes, at det er noget, enhver pige har godt af, fordi man blev upiget af det. Altså i virkeligheden, så målte vi, vores målestok var jo mod. Altså det var det kom an på, mod og dygtighed. Og det, at man forstod hestene og ture ting. Og jeg har altid været rigtig pivskid, altså bangebuks for alt muligt. Men lige det der ture, og det gav jo mig et kæmpe skud. Er det, jeg ikke havde? Det er virkelig spændende, det der, du siger der. Fordi altså, vi har ofte talt om alle de fobier, du er. Du lider af nogen, det er vel ikke nogen. Nej, det står også i bogen. Det står også i bogen. Nu ja. Starter vi med at sige, at døren her står åben. Ja. Jeg kan ikke holde tanken ud om, at du aldrig har været i New York, for det kan du ikke, for du flyver ikke. Nej. Du er bange for at flyve. Ja. Du nævner selv, du kan selv, der er også andre ting. Ja, men det hele har jo noget med indelukker at gøre. Ja, du sejler altså, helst ikke. Nej, jeg har en masse besværlige forbehold i mit liv, og fobier, dem har jeg haft fra barns ben, altså fra jeg var måske 10-11 år gammel, men før det var jeg også lidt småængstlig. Altså. Og det er jo meget skægt, fordi på en måde har jeg jo byttet rundt på tingene, fordi ridning er jo faktisk ret farligt, eller kan være det, mens det ikke er farligt at gå ind i en elevator eller stå i et lydstudie med lukket dør. Det ved jeg jo godt. Hvordan hænger det så sammen? Jamen, det er vel... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har byttet rundt på tingene. Okay, lad os lige tænke over det, måske mens du læser et lille og også meget interessant stykke fra din bog. Og det er det der fra side 87. Side 87. Nå ja. Okay. Jeg kunne godt være en hest. Vi har meget til fælles. Ugidelighed, ængstelse, forhastede antagelser om det værste, undvige manøvrer og frygten for indespærring selvfølgelig, kongen. Ikke at kunne komme ud og væk er frygteligt for flugtdyr. Panikken griber os, vi slår døre ind, lægger hegn ned, vælter sanseløst gennem ild, vand og elektricitet. Det må man ikke. Derfor går hest og jeg til træning i impulsbeherskelse. Han hos mig, jeg hos professionelle terapeuter. Vi øver os i at betvinge vores iboende natur, den dybe intuition, og gøre det modsat af, hvad vi har lyst til. Blive i stedet for at løbe væk. Gå ind i et lille mørkt rum og finde sig i, at nogen lukker døren bag en. Tåle ubehag. Der er jo forklaringen. I hvert fald er der nogle lighedspunkter. Du er jo ikke bange for hesten, fordi du er den. Du identificerer dig fuldstændig med det dyr. Tak for diagnosen, Martin. Nej, men jeg tror, altså det er meget mærkeligt, men det er jo fordi, jeg tror, at, altså helt ned under alt det her med fobi, tror jeg simpelthen ligger en frygt for adskillelse og i virkeligheden for at dø til sidst. Ikke? Og altid med mine forældre har jeg været bange for at blive adskilt fra dem, og at de skulle dø og sådan noget. Og med en hest er man jo ude under åben himmel og sammen med en anden. Altså det har intet med hinanden at gøre. Tværtimod, det er sådan en forstærkning af tryghed og af at være sammen med en anden og være ude. Er du ikke blevet kastet af og har brækket arme og ben? Nej, jeg har været 7-13. Jeg har været meget heldig. Altså jeg har faktisk været virkelig heldig. Men du er bevidst om, at det virkelig er farligt? Ja, det er farligt. Okay. Så det er altså din beskytter, en slags artsfælde, en hesten, som du identificerer dig meget med, men du skriver jo også her på avisen om natur og dyr i det hele taget, vores natur, forhold til natur, vores forhold til dyr. Er hesten et forbindelsesled også mellem dig og naturen? Ja, helt sikkert. En måde at forstå naturen på? Jamen, det er også en måde at komme ud i den på, altså, og det er ligesom dobbelt natur, fordi man sidder på et dyr ude i naturen. Altså, det kan ikke blive mere oprindeligt, synes jeg, Og den er en port. Mm. Den er en port ind til alt det der. Og det er jo også et eller andet med, at det udvider. Altså hvis man først kender et dyr. Først så fik jeg hestene, og købte en voksen hest. Og så som impulskøb købte jeg hendes føl, fordi jeg kunne ikke lide at skille det med. Altså det kan man også godt terapeutisere lidt over. Men i hvert fald så havde jeg lige pludselig to heste. Og så ville jeg også have en hund, og så begyndte jeg også at interessere mig for fugle, som jeg aldrig interesserede mig for. Så jeg tror, at og senest har du skrevet om alle de dyr, der overhovedet er på din matrikel om sommerhuset. Ja, insekter, og jamen, det er rigtigt. Alle de levende væsener har jeg prøvet at tælle op. Og sådan noget. Så jeg tror, at et dyr kan åbne ind til hele den der verden, og jeg synes, det ville være rigtig godt, hvis de åbnede for mange flere mennesker, fordi med dyrene, og hvis man sætter sig lidt ind i tingene og læser lidt og gør sig umage, altså, så tror jeg også bedre, at man vil forstå hele den der krise, vi er i med biodiversitetstab, tab af arter og den måde, vi behandler vores slagtedyr på osv. osv. Altså, man kunne håbe, at omsorgen for dyr ville sprede sig fra hesthund til alt. Og dog er der jo ikke nogen tvivl om magtforholdet. Vi taler jo om det her, som om der er et ligeværdigt forhold mellem dig og hestene. Nej. Altså, du ejer dem. Du ja. Har magten over dem. Hvis de begynder at skrænte på en måde, der virker uoverkommelig, ja. Så bliver de aflivet. Ja. Det er en del af det. Ja. Så på den måde er det jo ikke helt så harmonisk, som vi begynder at give udtryk for. Nej, nej, selvfølgelig ikke. Hestene får deres eksistens ved, at vi bruger dem. Ja. Det er, hvad de får ud af det. Men når det nu er sådan, så har vi jo også bare at behandle dem ordentligt. Jeg tror bare, det er et godt sted at starte med et enkelt dyr, som man kommer til at elske. Ja. Elske jo så til det sidste, fordi din bog handler også om forgængeligheden og livet og om døden. Du må sige farvel på et tidspunkt til din elskede gamle hoppe, Fura. Prøv lige at læse et stykke, der handler om netop det. Det er side 183. Ja, skal vi se. Ja, altså der er jeg oppe hos hende, og jeg løfter hånden frem mod kalvestykket mellem øjnene. Hun viger tilbage og gider ikke blive rørt, men hun vil have noget og bliver nødt til at strække halsen langt mod mig. Sådan bevæger vi os frem og tilbage i harmonikastil. Til sidst får hun alt, hvad jeg har med. Jeg bestikker hende, holder på hende. Så sætter jeg mig ned, mærker regnen fra i nat og solen nu. Lugter hyldens svage kattetis blandet med vilde roser. Og hun bliver stående helt tæt på. Æder ikke engang, det er en ære. Mulen op i mit hår flere gange, muler lidt rundt, som om hun sorterer noget. Videre ned over min skulder langs armen, hun undersøger mig grundigt, vender tilbage til håret, men er også nede ved knæet. Imens rører jeg hende på bringen og ned af benene, de forbandede ømme forben. Resten af hende er fin, men sådan kan man ikke sige, det ved jeg. Min mor var også fin, på nær den dødelige sygdom, hun var rundt på. Så jeg bliver bare siddende under Fuglers cirkulerende mule. Ja. Ja. Det ender jo dårligt. det fornemmer man. Men hvem var Fure? Ja, men det var min hvide hoppe. Mm. Og det er så hende, som ender med at være så ømbenet og så gammel, så jeg bliver nødt til at få hende aflivet, og det var helt forfærdeligt. Hvad var hun for en race? Det er islandske heste. Ja. Ja. Du nævner jo selv din mor. Ja. Hvad er forskellen på at sørge over et dyr, der dør, og et menneske, der dør? Altså, lige umiddelbart er det samme. Altså, jeg kunne blive helt... Altså, vores hund bliver også aflivet, og det var sådan altså, hysterisk gråd i dagevis, og helt altså, opgivende nærmest, ikke? Men det, der så er forskellen, er, at det varer ikke lige så længe som et menneske. Altså, jeg går ikke og tænker på Futter hver dag, men jeg kan godt gå og tænke på min mor hver dag, selvom det er mange år siden, hun døde. Men det, jeg synes, jeg har været sådan... Altså, der er jo to store aflivningsscener i den her bog. Og det er mig også magtpålæggende at indrømme, at der er sorg i hælene på dyr. Fordi det har ikke rigtig været tilladt, synes jeg. Altså, det er jo bare en hest, det er jo bare en hund, og hvad er det for noget? Og brug din kærlighed på mennesker i stedet for og alt sådan noget, siger folk, som ikke selv har prøvet det, han har sagt. Ikke? Altså, der er sorg, og der er kærlighed, hvad angår mennesker og dyr, og sådan er det bare. Mm. Og det må anerkendes, synes jeg, og derfor så har jeg gjort ret meget ud af det, og også over at beskrive min egen følelse af tab og tomhed, når de forsvinder. Lad os slutte med der, hvor vi startede, der, hvor da vi snakkede om forskellen mellem drenge og pigers og mænds og kvinders forhold til heste. Det, man må sige, det er meget kønnet. En gang var det mandens, ja. Så blev det kvindens. Det burde ikke være sådan, skulle man tro, hvis man forestiller sig en mindre kønnet og mere flydende tilgang til det tingene. Det er rigtigt. Er der noget tegn på, at drengene og mændene er på vej tilbage? Nej, overhovedet ikke. Altså, når vi rider damerne på gården, som vi kalder hinanden, når vi rider ud i skoven, så er vi jo en lang række kvinder, og så ser vi lange rækker af mænd på mountainbikes. Og jeg, altså, som sagt, på min barndomsrideskole var der to drenge, og der, hvor jeg er nu, er der én mand. Og det er klart, der er nogle mænd i toppen af konkurrencesporten, men de er ikke ude ved hestene, og de er ikke på rideskolerne. Og jeg har spurgt nogle hestepiger, hvorfor drengene ikke er der. Og de siger, at de bliver drillet helt ubønhørligt af andre drenge. Ja. Og det er jo lidt ærgerligt, fordi de to drenge, der var på mit barndomsrideskole, de gik jo på omgang mellem os. Altså, vi kyssede dem på skift til festerne. Det var jo fantastisk for dem. Men sådan som jeg kan forstå det nu, så kan mænd eller drenge vælge mellem en rideskole med fri adgang til piger, eller at blive drillet af deres drengevenner. Altså, jeg synes, det sidste lyder som en overkommelig pris at betale for det første. Jeg skulle nok være blevet ved. Jeg skal lige slutte med at fortælle dig om... Jeg prøvede at kaste mig op på en hesteryg i Australien for mange år siden, da jeg rejste rundt der. Jeg har nok været sådan 18-19 år. Og det var sådan noget med at ride ned på stranden og ud i vandet, og det var meget, meget eksotisk og uden sadel. Det var vidunderligt. Ja. Og også lidt erotisk jo. Jeg forestillede mig lidt Brigitte Bardot, at det er ni, hvor hun rider, altså filmen der, hvor hun rider rundt uden tøj på. Altså, jeg tror, mænd ikke kan undgå at have sådan lidt erotisk. Ja, det kan I ikke, for jeg har hørt det 100 gange. Det kan vi ikke. Også når vi er det. Det ender så med, at vi rider afsted, og på et tidspunkt på vej ind i regnskoven der, så tror jeg, at hesten ser et eller andet, der den bliver bange for. Man kan jo ikke regne med de krabhyler. Det kan også være, at det er bare noget, den tror. Men den stejler simpelthen, og jeg falder af lige bortset fra, at min ene fod bliver hængende i stigbøjlen, og jeg bliver så slæbt efter nej. Den der. Åh nej. Og siden har jeg altså ikke rigtig været på en hest. Nej, og det forstår jeg godt, men mit råd til dig og andre mænd er, lær lige at ride først. Fordi det er meget, meget typisk af mænd. Der kommer jo også nogle gange nogen op på gården, skal med på turridning. Kan I ride? Ja, ja, det kan vi sagtens, siger de så. Og de kan ikke en skid ride. Mm. De vil bare op og i galop og i fuld fart med det samme. Men det kræver altså lang tid at lære at styre en hest. Men det så til gengæld bliver det også mere sikkert, ikke? Skal vi starte på børneholdet? Ja, gør det. Så åbner der sig en hel verden for os. Ja. Tillykke med bogen, og tak fordi du kom her i studiet. God påske. Det var en lidt særlig hesteudgave af Avistid med Pernille Stensgaard. Det var Birgit Nissen Petersen, der tilrettelagde og producerede. Tak for nu. Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som mopskarusselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.